أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون سنگچ ردین مخ کی اللہ اول حالت ذکر کو دو مشرکانو اخروی پا قیامت کی بے بشارت ذکر کو دا پار دا مومنانو او داغی سو صفتونا ذکر کو او داغی دا پار ام بشارت ذکر کو افا من کان مومنن کمن کان فاسقن بشارتی اللہ خپل عدل و انصاف تا او دام ذکر دے دے دوارو ڈلو چی او طرف تا سعدا دی نیکبخت خلق دے مومنان دے مسلمانان دی دا غی دا پار خوشخبری دے کر گئی بل طرف تا دا بدبخت خلق تے کفار دی مشرکین دی تا اللہ دشمنان دی نو دا غی دا پارا تخویف او دا غی ناکار حالت او دا غی وجہ ذکر کی سبب دغسی اللہ بطور زورنا دی مشرکینو تا زورنا ورکی پا دی دنیا کے زورنا دا سے دا چا عملی زورنا دا کل پا غیبانی قحط راولی کل دا غی مال کم شی کل و تا پا اولاد کی تکلیف رسی کل و تا پا خپل نفسونو کی تکلیف رسی ذلیلا و رسوا شی مکی والو و کل پا قحط راغی او دا سی وگی تگی شو چی دل وگی نمرو شو ونی دا ونو پانی او چی غبا ختم شنو دا ونی پاٹونا قجورا خو نمیلاوی دا او کسر لگا ونو اگا ختم شنو پا آخر که بیدا اڈو کیم نپری خودو اگا با اوٹا کلنا اگا با اور پسی خوارو ساروی اگا فلاول اونا او چی سونو اگا ختم شو بیا بیدا اگی سرمنی منتی سرد بیختو بی خوری دا وکالا پا غیبانی دا سی مسلسل قحط راغی و دا اللہوی دا دی تا خیمشی دی زما دین تراشی مشرکان دا مومنانو سر جنگی دو حتی که چی بدر کی زلیل شو او دا سی پا هر غزوه کی زلیل او رسوا شو پتا و تاو لگی دا چی موخر دنیا زور اور خلقو او نن دل تا کمزوری شو نو دینا دا پتا لگی چی حق دی سر دی اللہ ویدہ تکالیف و مصیبتنا دی دنیا کے ما پدی وجہ پدی بانے راوستو چی دی حق تا واپس شی او کنو واپس کی گینو کم از کم حسرت و افسوس خوبو کی گنا چی واپس شوی نصور بخوا افا من کانا مؤمنن آیا غسوک چی دے مؤمن مؤمنن ایمان راوڑ دے پا اللہ کلمہ پا پیغمبر پا قرآن پا تمام انبیاؤ ایمان راوڑ دے پا دے چا اللہ یو دے اغسر حصدار او شریک نشتا دا غو پا نم باندے نظرانے و منختے دا غو پا در کی ادری گی اغت سجدہ لگئی دا غو نا تما و اسرا و دا غو نا غواری اللہ وی دا سڑے چرا دا پا ما بان ایمان دے کمن کانا فاسقن دا پشان دا حقا چا دے چا اغا فاسق دے دلتا دا مومن پا مقابلہ کی راغی نو فاسق نا مراد دلتا کافر دے اغا چی خارجن عن طاعت اللہ دا اللہ دا تابدارین اوتے دے دا فاسق اطلاق کل کل پا مومن بانیم کیگی دا اقید دا فسق و فجور دا وجینا ایمان راوڑه ده خسره ده ایمانه چه گوره نو دا اللہ نافرمانی بکی دا پیغمبر نافرمانی بکی دا اللہ یا حکم با پزای نروڑی چه مون نکی دا تم فاسق ویلیش چه غلا کی دا تم فاسق ویلیش چه دا سی بل یو جرم و زیاده کی گناه کبیرا دا تم ظالم فاسق ویلیش دلتا د مومن په مقابله کې د نو دلتا مراد د فاسق نه هغه چې مکمل د الله ر دین نه وته الله وی دا مومن مسلمان دا پشان دی فاسق کې دی شي پشان دی کافر نه لا یستوون دا دواړه نه دی برابر نو الله جدائی کوي فرق دا دی اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات هغه کسان ایمان راوڑے دے او عمل نکی نیکو فلہم جنات المأوی نزلن پس دید پارا جنتنا فد دید پارا اغا جنتنا دو سیدو نزلن مل مستیابی فلہم جنات المأوی مأوی زید رات لو زید را جمکی دو زید و سیدو جنات المأوى اغا جنتنا چه اغا دو سیدو دو مومنانو دو پاردی یا نم دے لیو خاص جنت لکه جنت عدن شو جنت المأوى شو نوزو لن اللاوی دو دی دو پار باز ما سرا اغا جنتنا چه مار دی دو پار تیار کلی دی اغا پا مل مستیائی دو تکیوی آمنو و عملو صالحات اگر کسان چی ایمان راوڑو او نیک عمل وکو اللہ وی زما سرا د دې د پاره میلمستیا ده په جنتونو کې نو چې دا الله مهرمانی شي نو دا الله اولیا هم شو کنه دا الله دوستان هم شو کنه د دې دوه خبرونه دا معلومه کې چې دا د ولایت درجه ده اولیا الله چاته ویلي امنو وکانو یتقون دوه دوه ټکي دل تم دوه جملې دي ایمان راوڑو او وکانو یتقون او عملو الصالحات دا یو خبر ده زان دا هر گناه نو ساتو او پا هر امر دا اللہ بانی عملو دا عملو الصالحات شو دا غا تقوا شو نو چی پا دک ایمان امراغی او تقوا پا کمرالا ایمان امراغی او خوا عمل امراغی نو دا ولی شو او ولی دا اللہ دوستوی اللہ وی فلهم جنات الماوان دولان چیلو اسو تا پاک ضرورت نشتا یہود زن تباہ کرو پا دے بانے پس مستو کی بپراتو آغا شے چی اللہ پہ نو فرس کرے اللہ پہ نو واجب کرے اللہ دا غید پارا دا دین نو گردو لے کہ تاس اس مستو باسے او یا پا گرجو کی کینے او تسبیر آوالے او ذکرو نشورو کے قرآن وی چی ورہبانیتا نبتدعو دا شیخی او پیری غید زان جوڑا کرے وا ما کتبناها علیه اب تا پس بچه تا پیر روو تا او زیاد پانا با داغه نجوده شوی و خوراک بیدیر کم کو خوب بیدیر کم کو دا خلقو پا نظر که باغه دیر زیاد محترم و معزد و خلقو و ملاقاتون چه دسر بمونگه کلی یو زیکی گو دا نبی جون خدا سنو کاغه زمونگه پیغمبر و کاغه نورم بیاو اگی خوب کلاو گردی دو پغار کے اگی گر دے دو پسم اگی گر دے دو گڑے اگی سرولی اخان اگی سرول زمینداری اگی کولا تجارت اگی کو نجاری و ترکانی اگی کولا دا ٹول و خلق و سر باغا یو شانو پہ جندے بنشو جدا پکے او دا پیر بزان لجامو پہ یہودو کی اگی با چکل راب نو چاو بیا خبری نکولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مجلس کے ناستے و خلق رازی دا بارنا و پتہ وطن لگی چپ دے کے پیغمبر کمی ہو جی جامع یوشا ناست یوشان پس مکبانی بناست صرف دو ربو چی دا پیغمبر زیب خالی چکل اب آغا دا بار نراغی صحابوی منگا و پاسی دون پیغمبر تا زکا منگ تا پتا و چی پیغمبر پدی خپا کی گی او دا بیوی چی پدی کستاسو دا پار زلت تی او دا ما پڑا کیسے نچی سراشی فخر غرور راشی او دا طول خلق ما ترا پاسی نو شکل او شبہا دا یوشان جامع یوشان خصوصیت دا نبی پا جامع کے نو پا حلیہ کے نو پا زی کے نو یوشان مناستو پا یو زی کی اس وقت پر آگے ناغے باتا پوسو کہ جو پتا سو کہ عبد المطلب بابا جی سوک اگی بوتا وی دارے پیغمبر بوتا وی زی موائے خبر کو بس دا دو جملی دی دو ٹکی دی آمنو وعملو الصالحات فلہم جنات الماوان زولن اللہ وی زمان سر وعمل مستیق قبول کی تکل تا کہ دا دو خبر رالی ایمان نو ایمان گورے دا غی ایمان نرے چپا پیسہ خرسی کی ایمان آغا ایمان ندے چی تی پا زنا بانے بیلی تی پا غلا بانے بیلی تی پا دروغ بانے بیلی تی پا غیبت بانے بیلی تکہ دا کبائر چی سور رازی نو کل چی انسان کبیرہ گناہ کئی نو دا غوخ کی دا ایمان دا دنو تختی لا یزن الزانی حین یزنی وهو مؤمن مشہور حدیث ایمان دا دنو تختی بیا دل واپس راضی نو دا سے ہر یو گناہ چی دے کئی نو ایمان دا دن تختی ساغر وزی و کاغش پئی نو چی نن تے نو تختی و سبا تے نو تختی و بلر وست نو تختی نو کی دیش واپس ام نرازی لے لکہ تو ہمیشہ اسرارو کی پا گناہ کبیرہ بانے نو کی دیشی چی تو تا حلال وے نو دا کفر دے دستان لارو ہمیشہ لکی یو سڑے پا ترک السلا بانے چی دے مندنے کیو پیغمبر دے یو مانز بارے کی فرمائی چی دے کافر شو کہ قصدن عمدن پری خود ان چی کاری و تاوی نو کی دیشی دے دا خبر حلال گنی چی یو دا موس پری خود پا کی جائید دنو کافر شو که په یو موس پر خودو باندې دې کافر نه ګرځي نو چې دا عقیده جوړه شو دا عقیده د جوړیږي اخ په خوشاله باندې ګرځي صحت برابر دی اولاد برابر دی مال برابر دی یمت تړو مخ کین نه وي مړه دا موس خو دې میږي دا چې دا پر خودو په کې جایز دی نو جایز دی وته نو کافر شو اما الذين امنوا اغه ایمان چې تی په کبایر باندې روکې نه اغه ایمان چې تی په دروغ باندې روکې نه ذکر چې دروغ دی وی نو دروغ جن سړی مؤمن کی دی شي منافق دی نو منافق مؤمن دی نه دروغ بنوې غیبت بنه کې نه دا یوازې دانه دی دروغ هم ګناه کبیره ده نو غیبت هم ګناه کبیره ده نو چغلی هم ګناه کبیره ده نو د مور او پلار نافرمانی هم ګناه کبیره ده د میدان د جهاد نه تښته هم ګناه کبیره ده نو که سود کې په دنیا کې نو دا هم ګناه کبیره ده نو دا هغه ایمان په کار دی چې په دې کبایر وي ته بایلې نه چتی او بیلی نو بس داخو تا سودا پورا نشوا ایمان راولا داسی چی اغا بیا پا دنیا نه خرسیگی اغا پا مال او پا دولت بانی بیا نبادلی اما الذین آمن و عملو الصالحات او عملو کی نیکو نو نیک عمل مخی سو سو زلا تیر شو لار دا سکلو نیکی دا سکلو ورنک دا سکلو باب دادا دا سکر شو نا نا نا زمون پیغمبر دا سکلو خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم دغه وخت کې دین جوړ شوی دی ناغي چې سکولو نو هغه کول چې هغه پیغمبر صحابه او چې سکړی دي نو هغه کړی دي چې پیغمبر لیدل چې دې کړی یو یو ته وی دي دا نه چې ګنه صحابه خپل سکولو نه خپل خو یو صحابي دا سم کړو چې دوی ماته کې متیازه کړو نه غي ته هم ته دین وای نه هغه چې سکولو نو هغه کول چې پیغمبر لیدلی وو چې دې کړي دي پیغمبر ویلي وو نو هغه کړي دي نو دې وجه نه د صحابه او عملو د سنتو ګرځېدو او عملو الصالحات ما سوغ هشر او هغه چې شریعت جوړ کړی او شریعت ته څنګه جوړ شوی دی په دغه درې صدو کې جوړ شوی دی نو هغې نه وروسته پیغمبر وی دروغ به خواري شي نو بیا په هغې باندې اعتماد نه دی پاتې شوی زموږ پیغمبر په اعتماد نه دی کړی نو موږ پسې اعتماد وکړو نو هغې نه وروسته چې څه شوي دي او یا چا څه کړي دي او چا نقل کړي دي نو هغه ټول دروغ او هغې چونکې وحی ته ډېر نږدې وو پیغمبر ته ډېر نږدې وو لہٰذا په هغې کې غدر او خیانت نه و په هغې کې دروغ او دا غلطۍ نه وې لہٰذا د هغې عمل دې وجنې ابن کثیر وی کل قول و فعل هر قول هر وینا او هر کار چې هغه د صحابه و نه موږ ته نه دی رارسېدلی نو فهو بدعت دا بدعت لأنهم لم یترکو اغي ودا سکار پرې خنه دي خاصه دم من خصال الخير الا وقد بادر اليه اغي بمنډه والے په نکه پس باغی ګرځې دو نو ته څنګه روسو پښ پګه مته ده کې عيد میلاد النبي جوړ کې او دا د خیر کار دی او دا د خیر کار وای بوله هب کړو واستانی کو تیم کوا دا د خیر کارونه د ابو بکر نه پاتې شو، د عمر نه پاتې شو، یو صدا یو صحابه هغې نه پاتې شو، وروسته ایجاد شو. وعمل الصالحات، قرآن وی نیک عمل دی وکړو، کم پیغمبر کړو، صحابه وکړو. فلهم، نو د دې لپاره جنات الماوا نزلن، هغه باغونه د پاتې کېدو، جنات الماوا نزلن میلمستیا وی، بما کانو یعملون، بے سببیه ده، په سبب داغی جدی عمل کو. خو عمل عمل خو کافر هم کړو، خو دلته یې رته مخکې وی وعملوا الصالحات. واما الذین فسقوا، او هغه کسان چې فاسقان دي، نافرمانه دي، د الله د دین نه وتونکي دي، فمأواهم النار، ځای د اوسېدو د پاتې کېدو دي النار، هغه اور. جنات المأوا، هلته جنات المأوا ذکر او میلمستیا، او دلته وی مأواهم النار، ای کې بل څه نشته، بس اور. کلما ارادو، هر کله چې دی اراده وکړي، ان یخرجو منها، چې وزیر دینه، اعیدو فیها، واپس بکلی شي دی پاغې کې. ملیک مقرر دی، نه تختېدی شي نه وتی شي، کوم طرف ته ځي، د وتو سه لار شته، خو چې دی کوشش کوي نو الله به پکې ملیکو ته به وي، او هغې مقرر دی د دې دپاره ساتي. اعیدو فیها، وقیل لهم، او به ویلی شي دی ته، ذوقو، وسکه عذاب النار الذی، عذاب د جهنم، او د اور هغه کنتم به تکذبون، هغه چې تاسو دروغ جنو، تاسو داړو منل نه چې موږ به جهنم ته ځو، تاسو اړو دا منل نه جنت او دوزخ. اوس هم د دنیا فرقې دی، هغې وي جنت نشته او دوزخ نشته، دا صرف خیالات دي. دی دنیا کې انسان سوچونه کوي او فکرونه کوي، په یو غم کې مبتلا دی، دا وی جهنم دی. او بل سړی دی چې هغه سره سوچ او فکر او غم، او هیڅ هم نشته، ښه خوشحاله خوشحالي، د ورځې هم خوشحالي، د شپې هم خوشحالي وي، دا جنت دی. هغې بس جنت او دوزخ دا حمل کړو په وهم باندې، چې دا خیالات دي، وهمونه دي، سوچونه دي او فکرونه دي، او یا نه دي. د چا ذهن صفا دی، نو دا جنت دی. او چې په ذهن کې هر قسم سوچونه او فکرونه دي، او د غم د وجه نه او له خوب نه ورځي، نو دا د جهنم دی. الله وی دا پته به تاته ولېږي هلته. ولنذيقنهم من العذاب الادنى، لام د تاکید او نون تاکید ثقيله، قسميه جمله ده. الله خامخا وبسكو مونگا ديتا من العذاب الادنى، دا عذاب نزدينا، دون العذاب الاكبر، دي خوا دا عذاب لوينا، لوي عذاب خلا رستر دا غينا دي پل دونا. الله يزب في عذابه، ولنذيقنهم، ردي دلان دي مفسرين لگیا دي اقوال ذكر کړي دي، ذكر کړي دي چې مطلب د دین سره، چې الله وی دا لوی عذاب نه مخکې مخکې به ولیدلو کې عذاب ورکړي، نږدې عذاب، نو نږدې عذاب دار کنه، کله به بچي مړ شي، نو کله به بچي بیماری، کله به خزه بیماری، او دغه سي تبو ته ګوري، کله به بچي کیږي مړ کیږي، به کله به مال ستا دغه سي حالي، کته ګړي بيزي ساتلی، او کته غوا ساتلی، او کته میږي ساتلی، تب وہ دگور استا پہ مخ کے باغ ختمی من العذاب الادنى، کل وہ پتا بانی بیماری رشی، کل وستا پہ مور و پلار بانی بیماری رشی، کل بہ وبا خرش، کل بہ قحط رش، باران بنے کی گلو نہ بتیری گی، من العذاب الادنى، دا نزدے عذاب دی. نمونی دی دا اللہ دا عذاب، ابتلا بن نقم، دا اللہ دا طرف نہ ازمیخ پدی انسان باندھے، دام د دې د پاره چې په دې کې تاسو لغون ته سوچ راشي، فکر راشي، دې په لاره وړي. اتفاق د مفسرینو په دې باندې دی، دنیا کې هر قسم تکلیفونه او مصیبتونه د قیامت نه مخکې مخکې، دا ولنذيقنهم من العذاب الادنى، جګړه به راشي، مؤمنان به لږې بدر کې وګوره، لوی لوی سرداران به وګورئ، عتبه ته وګوره، او شیبه ته وګوره، ابو جهل ته وګوره چې کوم په بدر کې مړ شو، مردار شو، د هغې کله دا ګمان او خیال کې راتلو چې مونږ به ردی د لاسه، چې څوک به د حبشي او څوک به د یمنی او څوک به د یو ځای نه راغلي، څوک به د بل ځای نه راغلي، او د هغې په غلامۍ کې به پاتې شوي، او خپل سرداران به مړ کړي، دا د هغې په خیال کې راتله. الله وي دا سزا تا ته درکوم، د غلام د لاسه مړ شو، همدا غلام چې تا په ګټو او په ونو پورې تړلی وو، او سزا به دې وله ورکوله. بلال امیہ مرنکو، زوی جترانا بچنو بیا خمارو نجاتو نموندو، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. وس تزان توقورة تتشا دلاسة نمري أبو جهل توقورة ما شمانو دلاسة مرش خام خابا أسكو من قديبان العذاب نزين دون العذاب الأقبر سوك يا عذاب قبر تنمرات قرآن کی بعد آیتون اشتا چی عذاب قبر تا پاغی کی اشاره دغا آیتون صریح ندی پا عذاب قبر کی عذاب سا صرف زمنن اشارتن خامخا ابسکو منگا پا دیبانی من العذاب الادنا دغا عذاب نزدین دون العذاب الاکبر دیخوا دا عذاب دوینا نو دا عذاب قبر نسو خبر دی او عذاب قبر نکسو خبر شنو انسان بجوندے پاتے نشی زکر دا اللہ دا غی نسوک ندی خبر کردی دا انسانان و پیریان پا غی بانے نپوئی او نور ہر یو شے پا عذاب قبر بانے پوئی عذاب قبر اللہ کم زی کی ورکی واللہ علم سو کوئی چی دے زی سر تعلق دا تعلق سنگ تعلقی پا دے بانے اللہ خبوئی دا خبر دا بردخ سر متعلق دی متشابہاتو کی علماء را استی دی پا دا غی کے بحث ندے پکارو شیخ الاسلام زمانہ و او خلق راغی شیخ الاسلام تیوی یرا مونگا پا دی مقبره بانی ورزو دا سی زمونگا سونه چی مقبره تا ورسینو واپس را تختی دا دینا معلومی گی دا چی تا دل تا اولیا خاختی دا خلق خودا غا طرف تا ذهن زی کنا خسوم زمونگ پا ذهن که یو دی نو دا روڑ دا غا نبل طرف تا توشوی دی وی دا اوگور دا ولی زور منی که نمانی پا سڑک پا زان نده پریخی نو سڑک چا جو کرده دی اخ حکومت جو کرده دن اغیق با غزه که گیر ورکلی تاو کلی وی اغیق خوز زیارت پا دی کسو او زیارت تا سلک سرست کار دی ها تا تا وی چه تا دا قبر خواتا مور دا خوبا پی مارا و ونی تا موخ واخت نمو نو تا خوبا کی کینی بود مسلمان دا دست و باسی دا غزه تا نیاریگی او دل تا یاریگی ولی دور درجه ورکلی دا چه شی ول لگیاو و اغا تا خوبا تا نو چه دیده که قبر دنو شی ولی په ځای باندې ونی دا سٹارټ کېده نه هغه څه بند ولاړ دی لاړ شه تاسو تماشا وکې دا عذاب قبر چې الله تعالی ورکې دا غینه سو خبريږي نه الله زدي وجه نه دا پټ کړل د انسانانو نه ک انسان او پیر دین خبر شونه په ځای باندې به ختم شي همره شي وي باندې نشي پاتې کېده شیخ الاسلام وتوی سید د کتاب ګورم چې هغه کتاب وکړه نه هغه مخبره ټوله د کفارو و تیز علمان دلتا خسر کافر خخ دی دین مولیا جوڑ کلو ویدا ولی زمانگا سونه واپس را تختی ویدا پا دی بانی عذاب قبر دی او عذاب قبر چی پچا باندی نو هر حیوان پی پویگی انسان و پیره پی نپویگی نغیزه که پا دا غزه بانی وطلی نشی ولنزیقنهم من العذاب الادنا الله روح لسزا ورکی خود آغی اثر اغب کی دیش چی قبر دی او پا قبر باندې ځکه چې دلته بدن خښ دی نو څه تعلق به یي په دغه تعلق څوک نه پوهېږي خو دا څوک نه شي ویلی په دې پنډی کې مونږ وپي یو ځای کې نو کمرې نه را کوچو کته نو دکاندار راغی وي ها وا بیا نه وي تاسو نه مانې راشه وګوره اخبار کې راغلي وي چې د سپیو هغې په اسلام آباد کې خاخ پیر بدای کې او قبر واپس راویشت سوی نه مانې که نه تے وسرا لی غلی شو اخبار لکھ لی چالی دل دے دا یو مل تے یو زیر زلر مل زیر خونے دے خو یو پینڈے رکن وینا دم دا سیوی لی چی پدی اخبار کم دا سیوی لی چی پلانی دا سی ہوئی دم لی دلی ندی میں دا روغو پس روانی پلانی دے کی لڑا مانا خکارا شو لڑم چی خکارا شا دا قبر او عذاب قبر نو دا غزه کې څوک ژوندې نشي پاتې کېدی دار ته چا ویلي عذاب قبر تاته معمولي شي ښکاري الله وی ولنذيقنهم من العذاب الادنى دا ړومبی معنا شي نو بیا به داسې شي او خامخا وبسکو مونږ دې ته عذاب نږدې دون العذاب الاکبر دی خوا دا عذاب لوی نه د قیامت دغه عذاب هغه دا د دنیا له تکلیفونه او مصیبتونه او جنګونه او په هغې کې چې قسطونه او قسمه قسم تکلیفونه او مصیبتونه دا ته نه مراد لعلهم يرجعون دار دي دپار جي دي واپس شي او کچري د عذاب قبر مطلب شي دا قیامت د عذاب درجي دي نلوم به درجه عذاب قبر نو کچري دات نه مطلب شي نو بیا لعلهم يرجعون دا معنی نه برابرې در دې لپاره چې دی واپس د قبر نه خوش واپس کېدې نشي د دې وجناغي معنی دلته بیا داسې کوي لعلهم کې دې چې دی واپس شوي وې کچر دی دا عذاب د قبر لیدلې وې واپس کېدل دنیا ته کېدې شو نو کېدې چې دی واپس شوي او دی تمنا د واپس کېدو کړي او تمنا د واپس کېدو خو هغه په آخرت کې هم کوي نو یرجعون به بیا دلته دا معنی شي ومن اظلم او څوک د ډېر ظالم ممن ذکر داغ چانا چی یاد کلیشو دتا بے آیات ربی آیاتون دخپل رب فن او نصیحت دتا ور کلیشو سم اعرض عنها و بیادے مخلی داغینا نن پکی هر مومن مبتلا دے اسے دعوی خومنگ دی ایمان او دے اسلام کو خلم یبق من الاسلام اللہ اسمو دے اسلام صرف نوم پاتے شوی دے مومن ٹک تا سے باوی چیز مومن ما ایمان چر تا دے نا قرآن یوی خبر تا ندے جوڑو دا شریعت یو حکم تنه دی جوړو دی وې زمو مینه مسلمانې ما ثم ارد عنها قران وتویل شی او قران وت یادول شی ثم ارد عنها دیتنه مخړی الله وی ان من المجرمین منتقمون یقینا مونږه د مجرمانو نه بدل غستون کیو و من اظلمو یو من التعامکو چا سوک د ډیر ظالم ده هغه چانه نو دی پکې ونوی دا پا کافر ہو کہ یا پا مشرکان ہو کہ نا نا من اظلم سوکت دیر ظالم پا ہرا فرق کی چیوی چی دتا قرآن یاد کلیشو پا قرآن دتا نصیحت اکلیشو سم اعرض عنها و دید دی آیاتون نبیا مخڑی نو اللہ وی انا من المجرمین انا من المشرکین نوی انا من الكافرین نوی وی اللہ وی زبد دی مجرمانو نخفل بدل اخلم ذکر ما قرآن دی مجرمانو تر دید پار نو لے گلی چتی واورا او بیا تی نمخ واراوا قرآن دا دیده پارا و چتی واورا تیز دکا تا پی عملو کا و تا پی ایمان روڑا نو چی ایمان دی پیرا وڑا دنو عمل کی خونشتا آپ اللہ دلیل نقلی دکر کی افا من کانا مؤمنن آیا غسوک چی دے مؤمن کمن کانا فاسقن دا پشان دا غچاری چی دے فاسق نا لا استوون ندی برابر رم الذین آمنوا وعملوا الصالحات اگر کسان چی مان راوڑے دے عملون کئی نیک فلہم جنات الماوا نزلن نو پس دید پارا اگر باغونا دو سیدو مل مستیا بی بما کانو یعملون پس سبب داغی جدی عمل کو وام الذین فسقو او اگر کسان چی نافرمانی اکلاو وات دا اللہ دا حکمنا فمأواهم النار زید پاتکی دو دی اور دے کلما ارادو ہر کلش دی ارادو کی ان یخرجو منها چوزیر دینا اعیدو فیها واپس بکلش پدی کے وقیل لهم او بویلش دی تاذوقو عذاب النار اسکے عذاب دورا اللذی کنتم بیہی تکذبون حاغا چتا سوپا غیبان دروغوی ولنزیقنهم من العذاب الادنا او خامخا او بسکو منگا دیتا عذاب نزدے دون العذاب الاکبر دی خواد آغا عذاب لوینا لعلهم یرجعون دار دید پارش دی واپس شدین تا اسلام تا ومن اظلم سوک دیر دیر ظالم من من داغ چانا ذکر بے آیات ربی ہی چی یاد کلیشو دتا نصیحت کلیشو دتا پایاتون دخبر رب ثم اعرض عنها و بیاد مخلی داغینا انا من المجرمين منتقمون يقينا من قال مجرمان نابذ لغستن كيو